Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Yeniden birlikte olmanın mutlu ve heyecan içerisinde bir devinin programına daha başlıyoruz sevgili dinleyiciler. Ben Fatih Güçlü. Değerli müzik severler, bugünkü programımıza ünlü Amerikalı siyahi sanatçı Barry White'la başladık. Kendisi gibi ünlü olan parçasını sizler için seslendirdi. Let the Music Play. Sanatçıyı geçtiğimiz yıllarda kaybetmiştik ve bu vesileyle kendisine bir kere daha saygıyla anıyoruz. Barry White'tan sonra sırayı yine bir başka ünlü vokal alacak Susan Vega mikrofonlarımızda ve DNA yorumuyla ünlü parçasını sizler için seslendiriyor Tom's Dinner. Oh, sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. I open up the paper, there's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. Inside, does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. This rain, it will continue through the morning as I'm listening to the bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Did it. dinleyiciler, 1992 yılı çalışmaları Would I Lie To You'yla Charles and Eddie mikrofonlarımıza geldiler. Bu parçalarıyla 1992 yılında gerçekten büyük bir beğeni kazanmışlardı. Ve programımız bir başka ünlü grupla devam ediyor. 1993 yılında gerçekten liseleri alt üst eden bir grup mikrofonlarımızda Ace of Base ve parçaları I Saw the Sign. Programımız İngiliz grup Wanderers'la devam ediyor. 1991 yılında yapmış oldukları çalışmalarıyla mikrofonlarımıza gelecekler. Parçaları This Is Your Life, bu parçanın Less Stress mixini hep beraber dinliyoruz. Müzik Severler Devin'in tüm hızıyla devam ediyor ve sırada Tenaka Star var. Parçası Going in Circles. Değerli müzikseverler, sırada geçen sene aramızdan ayrılan ünlü siyahi sanatçı Whitney Houston var. Programımıza 1989 yılı çalışması My Name Is Not Susan isimli parçasıyla katılıyor. Kendisini de Barry White gibi saygıyla anıyoruz. Parçanın 70s French mixini dinliyoruz sevgili işler. Whitney Houston, Stand. Alman bayan vokal Sandra mikrofonlarımıza konuk oldu ve sevilen parçası Around My Heart'ın 2006 mixiyle dinledik kendisini. Ve sırada ünlü İngiliz grup Depeche Mode var sevgili dinleyiciler. Strange Love isimli parçasının 1991 yılında yapmış oldukları bir remixiyle mikrofonlarımızdalar. Pain Mix, Strange Love ve Depeche Mode grubunu dinliyoruz. There'll be times when my crimes would seem almost unforgivable. I give in to sin because you have to make this life livable. But when you think I've had enough from the sea of love, I'll take more than another river full. Yes, and I'll make it all worthwhile. Siyahi sanatçılar Barry White ve Whitney Houston gibi kendisini de maalesef 2009 yılında kaybetmiş olduğumuz popun kralı Michael Jackson mikrofonlarımızda ünlü albümü Dangerous'tan çıkarmış olduğu ilk single Black or White'ı sizler için seslendirecek. Parçanın CNC Music Factory grubundan tanıdığımız Cleavis and Cole Club Mix'i dinliyoruz sevgili dinleyiciler. Pop'un kralı sizlerle. My baby girl. ever so sincere. Love and hate, what a beautiful combination. Sending shivers up and down my spine. For every Casanova that I fear, my sense of hesitation disappears. Love and hate, what a beautiful combination. Sending shivers up and down my spine. And the lovers that you sent for me didn't come with any satisfaction guarantee. So I return them to the sender, and I know they're cash for me. Now I love to hate you. I love to hate you. Treasure grubu mikrofonlarımızda sevgili dinleyiciler. Sevilen parçaları I Love To Hate You seslendirdiler. Parçanın Paul Decay'in Club Mix'ini dinledik. İngiltere'den İtalya'ya uzanıyoruz ve şimdi de huzurlarınızda ünlü İtalyan sanatçı Rocco Granata var. Meşhur parçası Marina'nın 1989 yılı remixiyle bizlerle birlikte olacak. Rocco Granata ve ünlü parçası Marina. Marina. Marina. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non può saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor scocciò. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Marina, Marina, ti voglio al più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposar. Marina, Marina, Marina, ti voglio al più presto sposar. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Değerli müzikseverler, Devin'im tüm hızıyla devam ederken şimdi sırada hareketli parçasıyla Morikante var. Yeke yeke Afro Asit Mix. Değerli müzikseverler, böylece bu haftaki birlikteliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını ünlü İtalyan sanatçı Dan Harrow'dan dinleyeceğiz. Holiday Night. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir arada olmak dileğiyle ben Fatih Güçlü. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın. You're living a vacation. Every night you can go wild. Crazy situations. You can play just like a child.